liczą banknoty. Młody dorabia, ma na typce parę złotych. Tak pewnej nocy otwiera szerzej oczy. Wytęża słuch, nawierzają kłopoty. Są jak uboty, proste zaskoczenia. Strażnik imienia, wychodzi sierwość cienia. Nie ma znaczenia, że ty to tylko pionek. A to co możesz zrobić, to na dołku dusi dzwonek. Plany spalone przez parę gram kanki. Z 3 na 9 przedłużone tobie sanki. Przed smaki banki, to realia witaj. Co drugi typ, czyli tryb życia przypał. Nikt nie pyta dlaczego i po co. Tamtych dwóch gości łazi po parkingu nocą. Potrzebny sprzęt, służą pomocą. Zawsze ochoczo, bo potrzebny pekiel. Pekiel jest lekiem, 21 wiekiem. Tutaj obietnice są lewym czekiem. Być człowiekiem znaczy mieć jakiś wybór. Ale co to jest za wybór, być zależnym od wpływu? Chcesz wyleczyć wszystko, ale wiedz, że nie dasz rady. Między niebem a piekłem stoją dwie barykady. Nie przeskoczysz ich łatwo, to nie kaszka z mlekiem. Jesteś człowiekiem, więc ty jesteś lekiem. Chcesz wyleczyć wszystko, ale wiedz, że nie dasz rady. Między niebem a piekłem stoją dwie barykady. Nie przeskoczysz ich łatwo, to nie kaszka z mlekiem. Jesteś człowiekiem, więc ty jesteś lekiem. Tu ja jestem doktorem, żeby leczyć rzeczy chore. Nie zawsze w porę, bo nie zawsze się da. Zło się skrada, po cichu nie wykryje tego radar. Idzie spokojnie, a po chwili już ma zatarg. On ma wielki kark, wielki bark. Znika fakt, przed tobą ciemnym listy. Ponury bark, powaga, a nie żart. Sytuacja nie do śmiechu, tyle w człowieku grzechu, że brakuje nam oddechu. Między niebem a piekłem, ja swoje dostrzegłem. Zobaczyłem, zrozumiałem, swój świat wybrałem. Leku spróbowałem, wałki i wyjebki tam się nie pchałem. Na swojej linii życia stałem i skumałem, że społeczeństwo to przekleństwo, a dzieci to niebezpieczeństwo. Zamazany krajobraz, ty też się chłopak poddasz, by zarobić coś w kieszeń. Twoim kumplom się oddasz, bez zastanowienia zawodzi ciebie rozum. Kawałek się posuń, a odczujesz na skórze. Przyciągasz burzę, kiepski żywot ci wróżę. Sam dobrze wiem, życie to nieusłane róże. Ku dobru służę, wyleczyłem swoje wady. Między niebem a piekłem mijam obie barykady. Mówisz bez przesady, ale spójrz na te gady. Niby wielka chata, 3 BMW i złote krawaty. To dla tych, którzy chorują już od dawna. To dla tych, których energia nie jest już tak sprawna. To dla tych, którym pieniądz nie przychodzi łatwo. Lek wyleczy raz jeszcze, lecz nie pakuj już się bagno. Chcesz wyleczyć wszystko, ale wiedz, że nie dasz rady. Między niebem a piekłem stoją dwie barykady. Nie przeskoczysz ich łatwo, to nie kaszka z mlekiem. Jesteś człowiekiem, więc ty jesteś lekiem. Chcesz wyleczyć wszystko, ale wiedz, że nie dasz rady. Między niebem a piekłem stoją dwie barykady. Nie przeskoczysz ich łatwo, to nie kaszka z mlekiem. Jesteś człowiekiem, więc ty jesteś lekiem.